أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjithë lavdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Zotin tonë Allahun Xhellal Xhelalu. Atë falëndorojmë, për ai falë dhe udhëzime kërkojmë salavate dhe selamet, përshëndetjet më të plota dhe të pandërprerra mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzërat, do të vazhdojmë në ciklin që kemi filluar mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave, si plotësim i vargut të cilin kemi plotësuar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ne natyrshëm si besimtar nisemi në parimet tona në atë e cila është natyrshme, se i besojmë Allahu xhele xhelalu si krijuesi jon, si ai i cili neve na furnizon, na jap jetë dhe na merr jetën, dhe njashtu besojmë në çdo cilësitë e Zotit subhanahu wa taala, të cilat i ka përmend Zoti jonë Xhele Xhelalu në Kur'an, apo na i ka mësuar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Por se Allahu Xhele Xhelalu në Kur'anin e ti e ka mbrojt vetë vetën karsi çdo kategorie të njerëzve, qoftë edhe ajo kategoria më e ligë, e cila ne e quajmë kategoria e mohuesve të Allahu subhanahu wa taala. E mohuesit janë shumë, ndër më të ndërlikuarit janë këta të cilët përflasim na për ta, dhe janë ateistët, ata të cilët quhen mohues të ekzistencës Allahu Xhele Xhelalu. Përmendëm të dëruar vëzër se ky varg i ligjëratave ndoshta edhe për disa njerëz është i bezdisshëm, është i mërzitshëm, shpesh është edhe i koklavitur, i ndërlikuar e kështu me radhë. Shpesh janë perceptimet mbesin sikur të mjegulluara, diçka kupton e shumë nuk kupton e kështu me radhë. Po kjo nuk është me rëndësi vëzër. Me rëndësi është që besimtari të duron në dëgjimin e fakteve dhe argumenteve të Zotit subhanahu wa taala. Andaj do të mundohemi me lejen Allahu te bareke wa taala që t'i japim fund këtij vargu, ndoshta na kanë bërë edhe dy apo tri ligjërata që flasim edhe për dyshimin e fundit që e kanë ateistat për ekzistencën e Allahut te bareke wa taala. Pastaj na mbetet edhe të flasim për atë që kemi përmend, se do të flasim se cila është psikologjia apo cila është lloji i natyrës së karaktereve të ateistëve dhe rrethanave në të cilat janë rritur ateistat, e si rezultati atyre rrethanave ata janë bërë edhe ateista dhe mohues të Zotit subhanahu wa taala. Përfunduam dilemën dhe ngatërresën e sherrit dhe të keqës, ku thamë se e keqja është argument për Allahun Xhele Xhelalu, sepse muslimani, pra njeriu, e dallon të mirën nga e keqja mbi parimin e moralit. Pra nuk ka në botën e fizikës të mirë dhe të keqe. Nëse përplasën dy gurë në mezveti apo përplasën dy dru në mezveti, nuk mundet me thanë se është vepër e mirë apo e keqe. Pra nëse merë një njëri një guri edhe i mëson një guri tjetër, nuk mundet me thanë se këti guri që i kam shuhe i ka dhimt. Jo, nga se janë dy qenje të vdekura pa shpirt, andaj edhe kur kush nuk thot se ka bo keq. Nëse merë një dru edhe i mëson drunit, nëse e merë një plastik edhe i mëson një plastik e tjetër, nuk thot dikush ke bo krim. Pse? Se i ke përplas dy materje të ngurta, të vdekta, të cilat në moralisht nuk gjikosh se ke bo keq. Por nëse e merë një guri më të vogël edhe i mëson njerit, qka thonë njerëzit? Thojnë ka bo keq. Pse? Se qenja njerëzore është e moralshme, ndërsa nëse i përplas shumë prej qenjeve tjera nuk logaritet se ke bo keq. Tani ka ngellë dhe një dilemë të cilën e përmendin ateistat pas sherrit. E përmendëm detalet e sherrit, mos ti kthehemi asajna. Dilema e cila është e radhës është dilema të cilën e ka përmend vetë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka quajt vezvesja e shejtanit e fundit, apo dilema e fundit e shejtanit, me të cilën i godet besimtarët si çytje, ndërsa qafirat e krijojnë nga kjo çytje, krijojnë dilema, shkruajnë libra, bëjnë hulumtime kështu me radhë, dhe këtë çytje e shfasin në kallëpin e hulumtimit, dhe se kjo s'ka argument për këtë çështje, apo kjo është si pengesë kështu me radhë. Cila është e dilema? Dilema të cilën ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alejhi wasallam, se njerëzit do të vazhdojnë të thonë se këtë ka kriju Allahu, këtë ka kriju Allahu, tokën e ka kriju Allahu, qiellin e ka kriju Allahu, dhe vjen shejtani dhe i thot njeriu, e kush e ka kriju Allahu? Gjelle gjelale, i madhë është Allahu subhanahu, subhanahu e tjara. E nasë të ta diskutojme lejnë Allahu të bare kjo e tjara, këtë dilem të sënë e kanë përmend, të sënë e kanë përmend djetarët, normal nga fjalët e Kur'anit, nga jetët e Kur'an dhe fjalët e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallam. Pse po themi vlezër se është dilema e fundit, kështu e kanë qujë djetarët? Tho që e khullislamu të imie, kjo është qështja e fundit të këtë cilën përplasën ateistat. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se nëse na vjen kjo dilemë, çka duhet të bëjmë? Do t'i përmendim me lejnë Allahut te bareke ve teala të gjitha hadithet nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam për këtë meselë, se ka thënë alaihi salatu wassalam, le të kërkojë mbrojtje nga Allahu. Transmetim tjetër le të thojë i kumbesuar Allahu dhe pejgamberëve të tij. Transmetim tjetër le të nalet e kështu me radhë. Transmetim tjetër le të thojë Allahu xhelalu është një, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. E kështu me radhë nga transmetimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse është e fundi vëllazër? Pse është e fundi? Vini re tani. Po shkak se ky ders vëllazër është vargi ligjëratave, ndaj kush e ka përcjell vargun e di se ku jemi, e kush nuk e ka përcjell ka mundësi më duk se çka lipi unë në këtë dilemë kur unë s'kam pas idejën e kësaj dileme. E para të ndëruar xhamatli, për besimtarin kjo dilemë çytje, vezvese. Andaj do të audhu billahi minash shaitanir rajim. I lezon kule audhu bi rabbi l-falak, kule audhu bi rabbi n-nas, Allahu la ilaha illa hu el-hayu el-qayyum. Lezon Kur'an dhe largohet kjo, ban dhikr dhe largohet. Mirë po, ne dhe flasim për ata të cilët e logaritin si dilem. Pra, sikur ata thonë, jo, për mu nuk o qytje. Sëpse qytje është term shëriatik. Nga se qytja, vezvesja, është ajo e cilë e beson besimtari si burim nga bota e jashme e shejtanëve. Por sa të isa dhojna për neve s'ka cytje, zë s'ka bot t'jasht me të mërënqme, që kjo o krejt. E tani, atë isave si duhet t'i përgjigjemi në këtë meselë, në do t'a shojme lejnë Allahut, subhanehu e tjara. Qëfar në duhet kjo, dhe zër? Filimisht, qëfar në duhet kjo? Në duhet e para, se e ka përmenë për nga mberi së Allah sëllë. Se ka le emru se do të ndodhet për muslimani që kjo. Dhe kjo, dhe zër, më stoje dikush se une sum ka arë kur kjo. Krejt me në ka arë. Një ditë për ditëve, ki me ndu në këtë kalkulim. Gjithë shka ka thonë ka kriju Allahu Gjelluara, edhe në fund ke bo pytje me vetën tane, e Zotin kush e ka kriju. Apo Zoti ka ardhë. Apo Zoti që ka bo para se me kriju kresat, këtë të të kanë ardhë mendje, dhe kjo dhe zërju ka ardhë e sahabë dhe pengamberi sallatë sëllem, dhe risa kanë ardhë të pengamberi alai sallatë sëram, edhe i kanë thonë një Rasulullah, për në vinë disa mendime të cilat, pishojmë të mdoja dhe me të kalzuë. S'po dojnë asë me të ka dhuqë qka. Për e nësa me ka ditë, ka thonë ju pas kanë ardhë, po. Ka thonë kjo është për imanit. Ka thonë El Khattabiu, ka thonë për imanit është madhnimi i sahabeve që mësë flasin diqka për Allahun nga cytja që i ka pru shejtani. Jo, cytja nuk o iman, po iman është se ti, kur dven menë diqka e tilë, qka thu, Allahu Ekber, Subhanallah, La ilaha illallah, i madhështë Allahu Gjellalu, dhe e madhënë Allahu Gjellalu, se e dinë se kjo është prej shejtani. Pra e para dhe zërë, diskutojmë ta, nga se pejgamberi sa më nga ka tregu se do të sulmojmë nga kjo anë, do të sulmojmë nga kjo anë. Nërsa Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anë, kër e kanë pyjtë se, pse neve pishojmë jehudit s'po kanë vezvese, s'po kanë cytje. Apo, e kanë pyjtë për namaz, lidhët jehudia në atë lutjet e veta, as nuk kruhët, as nuk i ndrejsh flokt, rri me orë të tëra, kur gjo zbanë. Muslimani si të hinjë në namaz, i kruhët që grena, i kruhët për masë, e hek i agnën, do e qelin telefoni me mujtë edhe shkru në mesaj, e kështu me radhë, pse i vinë vezvese, për shkak se kjo musliman, qka tha Abdullah ibn Abbasi, tha po qka të baje shejtani me shpijen, e vdekt, e prisht. Pra, jehudia s'ka në ta kur farbasurije, qka të gjuje shejtanin ta, hajduti kuhi, hajduti kuhi, ku ka pare, shejtani kuhin, ku ka pare, ku ka kapital, nuk mundet me hi ati ku s'ka kur gjo. Andaj Allahu Gjelluara në përmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të krijojmë imunitet edhe në këtë anë. E dyta të ndëruar xhamatli, se kjo është çështje e cila e kanë thënë dietarët problem historik. O gjatë historisë është diskutuar ki muhabet. Andaj edhe ne do të diskutojmë si pjesë e varëve dhe si ne kemi, e kemi hapur mbi ateistat edhe ateizmin. E treta vëzërë që është më rëndësi për kohën tonë, se ne vëzërë jetojmë në një kohë e cila nuk bandë dobi në ta sikur që ka bëhë dobi në të kaluarën. Por që jemë në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, njerëzit gjitha problematikat i kanë qute pejgamberi sallallahu alaihi sallam, dhe ajo ka zgjidhë problemet, qofshin ato mendore, qofshin ato shpirtore, qofshin ato fizike, çfarë do llojin aty, qofshin ato i kanë drejtuar me pejgamberin alayhi salatu vesselam. Ne nuk e kemi pejgamberin të gjallë dhe shumë prej njerëzve nuk i kthehen ajete dhe haditheve dhe shumë të tjerë nuk mundën më u kthie dhe shumë të tjerë kanë ego, nuk kthehen kurrë dhe shumë të tjerë e jetojnë botën e lirisë së cilën e kanë sjell dikush tjetër, bota liberale, bota e hapur, e cila s'ka kufi. Kjo s'ka kufi. Ti nuk mundesh ti sa të dush mi dhan dikujt mos nga, mos e këshir, zban me ngue, ai s'dvet tyje. Ai kurrë të shtëpia e çel. Edhe këshir çka kon ta. E tani vëzë ne jemi para një bote së cila s'ka kufi. Nuk ka kufi. Njeriu dëgjon nga lloje të ndryshme dhe shikon filma të ndryshëm, dokumentar të ndryshëm, dyshime të ndryshme e kështu me radhë. Donjëherë pa dëshirën e vet i del në Facebook, i del në Twitter. Çka do të më bëjë vëzë? Çfarë do të më bëjë? Kësaj nuk i ikët. Kësaj nuk i ikët. Por duhet me pas kundër dyshim. Pra të ketë njeriu një lloj mbrojtje, imuniteti, sikur që e ka imunitetin e shëndetit, duhet me pas imunitetin e shëndetit imanit. Sa herë që vjen i dyshim, e sulmon imunitetin dhe e largon nga vetvetja. Këta e ka sinu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e para do t'i qasim i kësaj dileme për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend. E dyta është problematike e cila diskutohet nga historia e lasht, prej se njerëzimi diskuton dhe debaton dhe hulumton mesele. Dhe e treta vëzër edhe arsyet e tjera, por e që është me rëndësi vëzër për shkak të natyrës së kohës të cilën na jetojna. Andaj sot vëzër nuk mund është bidikujna me diktat ti mi than ban kjo e zban kjo, por vesh nëse bindet. Vesh nëse bindet. Nuk mund është kërkujt mi than për shemol, a mund është sot, nga se plot për njëzve nuk e kuptojnë këtë mesele, që shqipje se sot sunë ban diktat. A mund është ti mi than dikujna sot mos maj telefon. A e kia drejt. Ti fëmije kije, fëmija joto, sun janal telefonin, sun janal kompjuterin, sun janal televizionin. Po ku ma njerëzit kur të rritën? E atër shka du të me bëllë, lezer? Atër duhet pasi që sun janal telefonin, duhet mi i tregu ullzime. Mëse prak qëta, mëse hynë qëtu, se ti hup, ti shkatrosh, ti devion, ti lajthit, e kështu më rap. Kjo mesele, lezer, thamë është mesele e cila o për besimtarët është vezvesë, ndërsa për këtë të tjerët është lloj i hulumtimit, domthonë sipas tyre shkencor edhe metafizik. Çfarë thot dyshimi, vëllazë? Çfarë është kjo dilemë? Dilema thot kështu. Sikur që ta përmendim nga citatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ta bëjmë rezumeën. Dilema thot kështu. Se çdo sa ne ka krijuar Zoti xhelle xhelalu, dhe ateista thonë, dhe kjo vëzër vini dhe këtu, shpesh her që shka thonë Imam Shafi'iu, njerëzit nuk e gjikojnë tjetërin me citatin që ka thonë dhe që ka beson, por nga ajo që ka konkluduar khasmi për ta. Keni besimtarin dhe ateistin. Besimtari e këshyrë që ka thonë ateisti dhe zvanë mi anëgjit. Që ka thonë, ka thonë. Që ka thonë, zvanë mi anëgjit. A na tjetër dhe ateisti zdu të mi anëgjit besimtari, që ka s'ka thonë. Problematika ku, ateistat mendojnë që besimtarët besojnë si vion, dy pika. Se çdo sen që ekziston, dikush e ka sjellë në ekzistencë. Vini edhe kësaj? Çdo sen që ka ekziston, pra çdo gjë ekzistuese, dikush e ka prunë në ekzistencë. Dhe kjo është e kotë. Kjo nuk është e vërtetë. Jo çdo sen që ka ekziston, e ka sjellë dikush në ekzistencë. Por si besojnë besimtarët? Besimtarët besojnë se çdo send e cila s'ka ekzistu me një kohë pastaj ka dalë ekzistencë, domosdoshmërisht dikush e ka nxjerrë. Me fjalë të tjera, çdo send e cila është e krijuar i duhet një krijues. Çdo send e cila ka një pasojë, paraprakisht ka pas shkakun. Ma thjesht, çka mikrofoni sukon çtu? Mban çtu në tavolinë. Dikush e ka sjell. A mundet ty me të bind me atë me të cilën punon logjika e njeriu? se çki mikrofon që tu është pisë e ekziston ekzistenca. Jo, s'ki shansë dhe mu bindë këta. Për sfera zhije, se thu nuk mundët. Kjo nuk u kanë që tu. Një rrethan e caktuar, një sebep i caktum, e cila adora njerit e kamru e kapru që tu. Insani, njeri, a është pa zaman, pa datë i artë për jetë që më dunja, apo ka pas një datë, ka një datë. Mirë, gjdo sen që ka një datë, ka një kryus, një sebep. Gjithë që ka në egzistenë, e zërë është me sebep. Apo, për pas, Allahu Subhanehu ve Teala. Për Allahu gjithë s'ka sebep. E ata mendojnë, ateistat se besimtarët besojnë, dhe këta e mendojnë, vëzër, në mund të jemi objektiv, këta e mendojnë për muslimanët, për të krishterët dhe për jehudit. Dhe sidomos, ateistat, vëzër, shumicën e debatave, kur e bojnë ateizm, këni ba ato, kur, do mund, kemi armitësi, pra, kjo përbalë kësajna, zakonisht, ateistat, kur e kanë bë këtë landë studiuse, zakonisht janë ateizm, karshi, krishterë dhe jehudi. Zakonisht. Andaj, shumë prej ateistat, vëzër, kur i kanë morë gjevabët përgjigjet e muslimanve, e kanë pranu e fejën. Për shfarë asyje, nga se shpesher krishterë dhe jehudit kanë qenë të aftë me e mbrojt imanin Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala. Pra dilema thotë shtu. Ata thonë, pasi qëtë gjësten që egziston, i duhet një diçka që e ka sjell në egzistencë, atëherë ju besimtarët thoni se çdo sen e ka kriju Zoti, qiellin, tokën, egzistencën, kosmosin, siç e quajnë ata, universin, gjithësinë, alemin e kështu me radhë, atëherë parashtrojmë pyetjen se kush e ka krijuar këtë? Çka e ka sjell këtë në egzistencë? Pra Zoti Subhanehu, Subhanehu Teala. Ku është tu gabimi? Dhe ku është tu ajo që ka quajmë na muhadatha? Kundërthënja dhe kontradikta në vetë veti është se jo për çdo sen ka sebep. Për Allahun s'ka sebep. Lem jelit, o lem julet. Aja s'ka lind, aja s'është i lindur. Subhanehu, Subhanehu e Teala. E pasa dhe zënë të dashoj me lejnë Allahu të bareke e Teala, sepse Allahu s'ka sebep. Gjithë s'ka ka sebep. Gjithë s'ka ka, ka sebep. Pro dilema thotë shtu se çdo sen që ka ekziston në univers është me një paraprakisht sebep. Pra ata thonë kështu, nëse e silim, pra njeriun e ka sil, do më thonë prindi, dhe të Ademi. Ademi, zakonisht, themi Zoti Gjele Gjelalu. Apo nëse e kemi njeriun, tokën, me ketë ajrin, me detrat, me të mira që e ka furnizime toka, kush i ka sil, pra janë bani arë sebepet shumë, ta po, nëzëtësia, djeli, e kështu me ratë, pra ku të ndalim i gjithë më në fund, kush i pruni këto? Zoti, e kështu më rad, ati sa që ka thonë në regull, këtë qëto anë është lej, e tash Zotin kështë e prundin. Subhanehu, Subhanehu e Teala. E di dhe zëse kjo është e nëveriqme, do është edhe bezdiqme për disa prej besimtare, por se mjafton dhe zërë fakti që pejgamberi jonë s.a.s. dhe hadithet janë nësaj Bukhari dhe nësaj Muslim dhe të tjera nga sunenit e hadithet pejgamberi s.a.s. mjafton kjo që pejgamberi jonë s.a.s. e ka përmend që tjetë argument për neve që ta diskutojnë. I kemi dy qasje. Qasje e parë vetëm, ndaj kësaj, është qasje e lutjes. E udhu billah imin e shëtanë të rëgjim, kule udhu bi rabbi l-felak, kule udhu bi rabbi l-nas, kush dënë i qasët kështu. Ban doa, ban namaz, dhe nuk midhët me këtë punë. Dhe dyta është qasje e debatit. Qasje e debatit filozofik. E tani të qasje e debatit filozofik, ne do të qojmë se kemi disa labirinte, disa prej gjërave të cilat, fillimisht duhet do mund të kërkojmë, si me thonë, si një loj justifikimi, kushdo që e shetë që truni vetë ka një sumë po hecë barabar me filozofijat e filozofave, letë bështetet edhe mështë të qaj e kryën iqë. Pro janë, na këtë që ka kena me bërë vëzër, kena me diskutu një vezvese. Një vezvese të shejtanit. Pse kanë murë djetarët me diskutu që mësë me mbet argument të qafirat, se me thonë ju muslimanët i ikni pytjeve. Pro na bojna pytje, ju na ikni. Apo sigur mi dhanë dikujna për shemull, se unë t'i bana 4-5 pytje, ti mi paske përgjit, 2 ma 3 mi paske lanë. E besimtarët, djetarët, qëfar kanë thanë? Na nuk i ikim pytjeve. Nuk i, këtë pytje që ka i bënë, pa besimtarët ne i përgjitjeme. Mirë po, kjo nuk i bje që si cëli këtu me pas, hiset kuptimit. kuptimi është relativ. Dikush kupton 1%, 2%, 10%, 20% e kështu me radhë, ndërsa procesmëria i takon vetëm Zotit ton subhanahu wa taala. Kjo vëzër, do më në kjo rishim dhe ashtë i vjetër, ndërsa në kohën tonë vëzër, kemi një numër të madhë të filozofave të cilat e kanë, do më në zhvillue dhe kanë modifikue këtë dyshim për tyre i njohur David Hume, Stephen Hawking, e të tjerë, Richard Dawkins, Bernard Russell, emrat të qafirave të shumë, të cilat kanë do më në shkruar dhe hulumtuar mbi këtë çështje, të cilat kanë thanë, apo është i njohur edhe Kanti me këtë, edhe Nietzscheja, kështu me radhë. Këto që kanë bërë dhe zërë, kanë thanë se na kem t'i besu Zotit, por spedin Zotit nuk është ka përhu në eksistencë. Hasha wa kella i madhështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo dhe zërë është, sikur që do t'a shojmë hadithin e Ebu Hurajras radiallahu anë, se një ditë për ditë dhe pejgamberi jonë s.a.s. e ka lajmëruar Ebu Hurajrën radiallahu anë, se Ebu Hurajra kanë me dvetë pytje, dhe se kanë me thanë kështë ka kriju Zotin. Deri sa kur kanë ardhme e vetë e buhurejrën, kush e ka kryu Zotin? U ka qunë kam e buhurejra, ka thonë sadaka khalili, i dashmija me ka thonë të vërtetën. Nuk ma mur Allah i shpirtin deri sa mu realizu që ajo që më ka thonë për nga mberi jonë, sallallahu alaihi sallam. Gjithashtu adin që kanë ziri imam Tabarani në muëgjemin e tina, se ka thonë alaihi salatu e selam, se nuk bëhet kiameti deri sa njerëzit të flasin hapur për Zotin e tyre. Çka i bie hapur vëzër? Pa edep. Por shemë u shiko sahabët. Sahabët ju ka arë që këtë cytja në krije. Kanë arë të pengamberi sallam i ka thonë, ja Rasul Allah, do cytje po na sillën në kokë. Pengamberi sallam nuk i tha shkrune, falën, jo. Veç ju tha, a pas kanë arë dha, po. Tha, kërkone mbrojtje pej Allahot, kjo është prej imanit. Çka kanë bërë vëzër? Çka i shejtan? Çka jo ka pru sahabëve, që kanë pasur imunitet, jo ka pru njerëzve të tjerë, atë kanë dhënë shujë se tash gjeta diçka të fuqishme. Dhe shejtani vëzër ka bashkëpunuar me insanin në raportin e çytjes dhe e ka devijuar njeriu. Tani vëzër ti çasemi problematikës në lëndën të cilën do ta diskutojmë. E para vëzër, po si do ta trajtojmë këtë dyshim? E para vëzër, është se kjo pyetje, kjo dilemë, kjo ngatërresë nuk është e re, por vetëm e ka marrë formatin e ri, e ka marrë ngjyrën e re dhe normal kjo pyetje i vjen këtë njerëzve. Çdo njeri i cili është tamam me mendjen, është njeri i cili domon kalkulon me mendjen e vet, do e mos ditë për ditë i ka ardhur kjo. Zakonisht njerëzit me natyrë e luftojnë, por kjo i ka ardhur në mendjen e tina, andaj kjo është domthon kontradikt dhe kundërthënje e vetë pyetjes. Do ta shohim elen Allahu te bareke wa taala. E dyta vëzër, kjo është pyetje dhe dilemë të cilat e parashtrojnë ateistat për t'i ngushtuar besimtarët se ju sikur i keni besuar gjërat ashtu domthon kuturu pa kur far rregulli dhe se ju i ikni pyetjeve dhe nuk i përgjigjeni gjërat deri në fund. E ajo që nuk shkon deri në fund, pra nuk qëndron. Mirë po, kjo pyetje dhe zër, ka kontradikt në vetë vetin e vetë. Ku është kontradikta dhe zër? Kontradikta është shtu. Ajo që ka përmenë në fillim. E para, ne besimtarët themi, çdo sen që ka dalë në egzistencë dhe s'ka qenë maherët, e ka sill dikush. I thoj në gjuhën arabe, çdo hadith lehu muhdith. Çdo sen që s'ka qenë, ka ndru form, e ka kriju dikush. Apo, çdo e krijuar, ka një krijues. E tani ku është kundërthënja? Çdo krijes, ka një krijues. Këta thonë, kush e ka kriju krijusin. Kjo pyetje dhe zër, nëse vazhdohet, pra, pse s'ka përgjigje kjo? Për çfarë nuk ka kjo përgjigje? Se kjo është sikur me thanë, tani, nëse na thonë kështu, kush e ka kriju krijusin? Po e supozojna ja fusim një përgjigje kotë e kotë. Një përgjigje kotë e kotë. A ndalë të tërqëtu jo, a i ka me thonë, që këtë dytin që ka kriju këtë krijusin e parë, kush e ka kriju? Këna me adhane një përgjigje. Këna me mrite i 100.000 të krijues. Ka me thonë, që këtë 100.000 që ka kriju para, që ka kriju këtë para prakisht, kush e ka kriju e? Kësa i që ka i thotë, thoshe i khusandëmije, wa hadha dhaur dhe kjo më sill në vend pa kur varë gjevabi. E që i bije, e që i bije qëfar? Se kryusi s'ka dikant që i ka sill në eksistencat. Para jo është wajib el wujud, i dhe në djetarat Allahu eksiston do e mos. Si i bje do e mos dhe zër? Do e mos e se eksistencat eksistojnë. A kanë mujt me ardhë vet? A kanë mujt me ardhë vet? Po shemë dhe zër, supozoje, kryoje një fotografi në trunin tanë, një fletore, qele? Note aty, apo në fletore që ishdush, kryoje, shkruje me një anë eksistenca, nga e dhja tha. Nga e majtë e shkruje, pa eksistenca. Dishka shka nuk është, është një kur gjë hiq. Vini re, e kemi në të majtën një kur gjë hiq, asë gjëja, dhe kemi në djathën eksistenca. Në cilën, a në djathën atë majtën jemi na? Në djathën, në djathën, mirë. Prejnë të majtës në asë gjë, në djathën, diçka, qka e kanë dhjerë që ta me dalë që kënena? Qa e kanë dhjerë? E kanë dhjerë një sebep. Që kjetë kjetë qka e shofë në nadhezër? Bote madhe. Apo, dikur ka qenë hiq. Kjo është, shkenstarisht e vërtetume, fetarisht nuk ka dyshim, se dunjoja s'ka egzistu, pas taj Zotë i ka kryua, subhane vë tjara, dhe ajo që quë dhe zërësot, shpërthimi i madhë, el infijar el adhim, që ka quin Big Bang, shpërthimi i madhë, kjo është tash frik është zbuluar, do më dhanë, në shekullin 20, që dunjoja s'ka egzistu. Pse është me nënësi kjo dhe zërë? Nga se para që ti studimi, që dunjoja ka shpërthyje, nga një diçka e cila e kanë nxjerrë sot, çuçi është. Kanë besuar njerëzit shkenca më herët se dunjaja ka qenë pafund. Pafund. Sigurisht që na besojnë për Allahun pafund, el awwal wal akhir, wa zahir wal batin, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Shkenca çka ka besu, do të ndormal indikuar nga filozofia greke se dunjaja s'ka mbarim. S'ka mbarim në kuptimin e minusit, jo në kuptimin e plusit, pra më herët s'ka mbarim. Tani krejt ta hulumtimet që i ban shkenca dhe zër, i ndërton me qfar, se dunjaja ka fillim. Tashmosim bing bang, kjo ka shumë abet, shkurtimisht, shumë shkurtimisht. Pse dunjaja ka fillim dhe zër? Se dunjaja funksionon me nxet, mos me pas nxet, shkon. A da sot e keni bat, i theksojnë këto që ka quen nxemje globale. Nxemja dhe zërot, do mos dëshmëria jetet, mos me pas nxemje, ngrimi krejtet dhe të shkatromi. Çka të mban gjallë nxemi, e nxeta. A do këso i thonë për shembull dinamika të nxehurit. Për shembull, çaj nxet ka në botë, sikur bota, pra, to janë argumente të shkencës. Sikur bota t ekzistonte pa fillim. E që i bie sipas atyre miliona herë miliona miliarda vite, deri sot i shkrimim me vetin e vet, se nxet ka shumë. Mirë po, nga nxehtësia që e ka bota dhe nga formati që e ka dunjaja e re, pra s'ka arrit nxehtësia me shkrije, me shkrim materiet. Kjo çka argumenton se dunjaja frik ka nis. Kjo është ajo shpërthimi, pra ka shpërthim këtu. E Allahu gjithë çfarë thot, Allahu khaliqu kulli shay, Allah e ka krijuar çdo sen, li kulli ajalin musamma, çdo sen Allah e ka bo me ajal. Wa kulle shejin ahsajnahu kitabe, thëtë Allahu gjellona, zhësen na e kena shkujt në libër, pra e ka kryuar Allahu gjellë gjellalu. Apo për shemull për nga mberi jonë sallallahu alaihi sallam, shpesh herë në hadithet di shka thot, për shemull Allahu ja ka shkrujt birit të ademit riskun 50.000 vite para se me kryuë jo ty, dunjajem. Kjo dhe zërë është e qudiqme, pra dunjaja ka fillim dhe ka një mbarim. Të në fejë qësho, e ka kryu Zoti dhe e ka kiametin. Kiametin dhe nalët ketë. Të shkenca sot, shkenca nuk e mahon sot këta. A në dhe zërë, ne kemi përmen, tash kush ka qenë, kemi përmen se shumë për e shkestareve janë shpes tendencioz. Qka i bje tendencioz? Dhe mon, kanë prapaskena. Kër e shese një studim, një hullumtim, sa do që tjetë materialist, po qënë të Zoti, janë drojnë uvën. Si kur ti përshemë më njësë për në Stambol, po ti zdo me më njësë Stambol. Edhe ti më në është me he kita të shenjat uvës. Jo, s'ka Stambol të kënejna, s'ka. Apo ku do qëtë? Më Stambol në Stambolin, se Stambolin a e dojnë. Po ti kënë qëtër. Ti zdo, s'po do me më njësë aty. Ata, e mo, më ndohën me i këshenjat. E njëri prej tërë, qëfar ka thanë, ne shkenstarët, hullumtojmë dhe hullumtojmë. e keqja e hulumtimit në shkencë, cilën e Allahu se përfundon me një vend e që është feja, po ma e keqja se kjo, cilën e Allahu, ma e keqja se kjo është se fetart, fetart janë aty të që ajo pika ku janë të hulumtu këto, janë të prit moti. Kjo është problematik. Ata shkencëtarët e zonë vetën ma të nalë se krit njëtë, ata janë ma intelektuarës të tjertë. Çka dojnë me bëhë ata? Ata zdojnë në mëri me një vend ku ti për shemo, sikur me shikur supozimisht, për shemo ti baba me thonë silu ka dushki me arte une, e ti silësh pëtilësh më zvisht e aj, edhe çka ban kur ta shqip se ke tu të shkojnë ka aj, në fund dvjen apo dvjen bezdi. E kështu dhe ezër janë shkenstarët. Ata zdojnë me mëri dikun që ka quat Zotë i Gjellë Gjellalu. Andaj ti shalë e zër komunistat, komunistat Marksi, i cili kur është pyt ka ka ardhë eksistenca. Se kjo vëzër, kjo pyti është shumë e thellë. Kur kush mbosë mundet me thanë, erdha, erdha, vetë. A mund shmi thanë dikujna, u kryova vetë. O, u kryova, qështë u kryova vetë? E ku keve para se më kryu? O, këtë e këtë mua vetë. A ne kërë e pyti Marksi, kush e ka kryu e universin? Ka thanë, materia vetë është kryu e. Materia është sebepi i kryimit. Qështë o materia? Apo përshema ta që ka besu i natyra, këni pa thonë nëna natyrë. Këta vëzër, këta gjithë çka që qënë ka Zoti, ja hekin emrin Zot, ja mnojnë materje, natyra, e kështu më radhë, apo ma erët Aristoteli, mendja, inteligente, e kështu më radhë, me lanë si vëzër është mësme qujtë Allah. Apo, mësme qujtë Allah. Ta një t'i kthejme, vëzër. Besimtarë çka besojnë? Se çdo sen që është krijuar dhe ka pas ma herët, a e dajtë që këtë në kryje nga e majtë të hiqin edhe nga e djathë të egzistencën, po, dhe zërë, për me nëzirë një diçka prej hiqit në egzistencë, krijesa së në banë këta kur? Kur? Mere provoje, kimianizmë u bo si i qmendur, nëse provojmë prej hiqit me nëzirë një diçka në egzistencë. Do të shifsh, nuk bëhatë. Andaj edhe njeri ju kur punon e kryon që ka ban, e merë materin e Zotit hazër, edhe e përpunon. Që këtë tasin e kanë morë materin për në tokë, e ka përpunue. Këtë mikrofonin e kanë morë materin për në tokë, e kanë përpunue. A mund është pihiqit me nëzirë diqka? Së mund është. E kush është vëzëraj që pihiqit me nëzirë diqka? A jështë Allahu Gjellewalaj që li thotë në Kur'an, bedi'u semawati vel ardhë. Jo veç kriju e zëzër. Ju kujtohet, ndo shtë ju kujtohet para 2-3 viteve, kërë kemi mbajt e emrin Allahu Gjellë, bedi'u semawat, el bedi'u. Që të më vëzër bedi'u? Qka të krijoje insani, modelin ja ka morë dikuj tjetër? Modelin ja ka morë dikuj tjetër. Qoftë natyrës, qoftë që ka po më herët, e kështu më ratë. Përveç Allahu Gjellë, kërë krijon, krijon bedi'u. Që të më dhëmë bedi'u? Ellezi jehluku bila mithalin sabiq, i cili krijon pa ja mor modelin dikujna para prakesh. Ska model, aje shpik i pari. Kur njeri vëzër krijon, kur krijon, qiko këtë qka ka kriju njeri vëzër, e gjenë të bota hajvanve maherët. Aeroplanin të zogi, kerin të kali, frenat të kali, apo, qka të baje njeri, i thu, po tamave kafshet e di, se herët e kanë bo, shumë maherët se ne kanë bo. Apo, por që imu bota e ka festue, botërisht kërë ka kriju aeroplanin. Si kërë të kishin pas shpendët goj, që kishin dhanë turp ju qof. Pa e di pikur na, që s'te kini organizu dhe neve, në që si janë hengi, me festu bashkëna me juve, pa e di pikur fritorojnë ana. Pra, me model para prak. Qilla dhe toka dhe zër, cilin model e ka para prak? Ska model para prak. Ska model para prak. Jo veç kash, bedihu se ma vat, ti nëse do me kriju një Allahu, si Allahu Gjelluara, me model para prak, ka disa gjëra së një kryon. Si përgjemull, një qilë. Hajtë bandë një qilë. Me të thamë përgjemull, dikujtë, këni pasët shkenca krenohet, teknologjia, kemi bo që ta. Këtë që ka si dhe vëzër është e materia, guma, plastik, hekër, që të dy. Nëse merë raketën, matë madhë që a, pin a, mbë me shku. Ska ma shumë. Hajtë kryojnë një illë. Kryojnë një dilë. Jo veç ka, vëzër. Njëri është edhe ma, i pa aftë se ka që. Sot kanë botër vatje për shembull për me ndal fuqinë e diellit. Dështuara janë krejt. Ti mundesh me hinë rrije, mundesh me kriju një shtëpi, me hinë tamës me trok dielli, ama çati janë tarok tash krim. Dielli çuni hik, çka mundsi mi hik? Pse? Sepse Allahu Xhelel Xhelala ka kriju dhe ka vendos. Për hikmetet e veta. Tani vëzhgë, vini re duhet me ditë shumë mirë çka besojnë ana besimtarët që me ditë ko problematika e këtyre. Këta mendojnë se besimtarët besojnë se Allahu Gjellë Gjellaluhu është sikur eksistenca tjera. Jo, Allahu Gjellë Gjellaluhu zër, eksistenca e ti është e pa fillimt. E pastaj, legjëratën e arshme, me lejnë Allahu te bareke, dhe ta shohim se problematika pak më e thellë se kjo cila është problematika e zamanit. Se njeriu vëzër, zakonisht, ku është problematika? Kur të parët e muslimanëve vëzër, i kanë pyet tabinët, sahabët, na e shliron nga kjo dilemë që kanë thënë, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. E ka lexuar fjalët e Allahut xhelalu ala. A ju kujtohet kërë kemi morë këto katër emra që ka thani Ibn Qayyim el-Juzeyjia? Këtë dunjaja sillën këto katër emra. Këtë dunjaja, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, pastaj al-dhahir wal-batin. Çto dhe emra dhe se? El-awwal wal-akhir, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ku e ka problemin ateisti? I pari pa fillim, vini re, pa fillim, pa fillim. Ti ua thjezove zë nga se janë qështje filozofike, do shta edikujt nuk i intereson shumë, po janë koklaviturat, domon nga të ruara, kështu i kanë trajtu këta. Për mja u stjezue, krejt ju në telefon dhe zër, e keni diçka që ka quhet kalendari, apo? Kalendari, kejtë e keni, mund ta improvizoni, s'ka i bje. Ti kur do me këshirë diçka dhe në, shumë njërën të thotë, ka ndodhë një rast 1945, ti e marë kalendarin, e hespejt, 1945, kur të rëndit e shtonë, që këtë da, në regullë. Ka ndodhë diçka 1878, e hejtë kalendarin, 1878. Qërë ndodhë? Ka ndodhë diçka në 543, ka ndodhë para erësone, këthera. Apo, tani, të shkjo e këthimja masë, dhe zërë, të kjo e këthimja masë, apo të e në qumja për para, për shumë se du, qëfar date i bje, sot jemi për shemull e shtun, qëfar date kam i ra për shemull e shtunja e 2973. A mund është me ditë? Po. Ta është më se këshishtë e s'ki vakë, bas dërësit. E shef, se sa i bje e shtunja, thu i bikam në që këtë datë. Në regull, ku është problemi dhe zë kush? Këto kur thonë, e zoti ka ardhë. Që këtë kalendarë, apëshim dhe zë që e silë prapa. Allahu që thënë Kur'an, el ewalu. Apo, që ka thonë për nga me selam? Felejse kable këshej. Para ti o zotë s'ka pas kur gjo. E tani vini rejë, sa për ta improvizu. Kthehemi mas. Kthehemi para 3.000 viteve, 5.000 viteve, 10.000 viteve, 1 milion viteve, me miliarda vite. Apo, ta lëzën, që këtë kthim, fillon aparat jo të munal. Kur nalët, kur e përmend fjallën pa fillim. Edhe ti më thunë, zdimu më këthije. E që atjelë zë kur ti zdimu këthije, është Allahu Gjellë Gjellë. Kënë Allahu, ka thonë Alehi Salatu dhe Selam, ka qenë Allahu, kur kush me ta? Kur së në këthen kalendar? E qka dojnë këta, shkenstarët, hullum të usit atisa, qka dhe me po? Këta thonë, jo, unë du me dit me data. Ama Allahu nuk i nështruot datave. E kjo e njëta vlenë dhe zërë dhe nëse ishtu i nate, andej, nëse ishtu i për shemull, zakonisht, kur i lezojnë nëna, për në gjennet, Khalidin e Fiha, ebede, banor të gjennetit, Allah në avu banor të gjennetit, do t'jenë për gjithmonë pa mbarim në gjennet. Zakonisht atë i sëtë si që asë nësaj, pa mbarim. Që shqipje kjo pa mbarim? Sa vite? Sko, heki vitit ashtë. Se nuk të nëzirë kërkulatori. E qka po dëna me thonë, parelëzë? Aparatët me të cilat në masim, nuk mundën me enzan Allahu Gjellu Gjellalu. Ai aparatët, kalendari, kalkulatori, vitet, milionat, miliardat, shumëzojnë me miliard, apo nuk e nëzajnë kreta metet që e kena nga vezër, nuk e nëzajnë Zotin Subhanehu e Tjala. A në vezër në dhikrët të cilët ne i bajna. Për shfar vezër për nga mberi jonë sa selim ka insistu që sahabët dhe musliman me bo shumë dhikrë. Shejhul Islam ibn Taymiyyah thot, ajo me të cilën pejgamberi sa më ka ardhur është fundi i filozofëve. Kur thojë filozofi, unë nuk di më, s'di më, i thonë shuj tash. Atëherë vjen pejgamberi sa më shpjegon. Ku është fundi vëllazër tani? Prapa dhe para. Subhanallah. Çka i vëllazër subhanallah? Ai kujtohet kur kemi morim në Allahu xha subuh. Çka i bje? Për te menës tane. I lart sa s'n shkon menja ças i lart. Ti mund është me paramenu i madh, Ku ka dalë, pushoj pak, më sani edhe një 4-5 saat, ka me menu Allah sa ma i madhë. Mirë, menoje ta njëtë, një madhë, një madhë, një madhë, Allah nalët. Kime menu 60 vjetë, kur gjosë kime bo, veç kime menu sa i madhë, kur të nalësh me thonë, a u nalë po, Allah ma i madhë. Mirë, njëri, merë dhe 100 vetë atjerë, menoni të komplet ju bashkë, 100 vetë, ka 60 vjetë, sa më në të më ka një madhë Allah u gjelë gjelalu. Mas 100 vjetëve, apo mas 60 vjetëve, i dhëna ku mrejnët, mrejnë me mene, tamam, nuk ka qaqë. Të është i thukë, sa më në të më ka në? Thiri, ketë njerëzit. Qëka thëtë Allah u gjelë Kur'an? Lo i cëtema atil insu e lëgjinnu, ala e jetu, bi mithli hadhe lë Kur'an, ila jetu në bi mithli. Thëtë Allah u gjelë gjelalu, më mbledh insant, edhe e gjinët bashk, bashk. Sa ka insant, këtë komplet bashk. Edhe e gjinët bashk. Jo me menu sa është i madhë Zoti, sa jo smrinë, kur që i smrinë. Para se dalmi të Korani, më mbledh këtë insant edhe e gjinët. Pita ademi dërë të i funit, pita e gjinët dërë të i funit. Edhe mi u thani, menoni komplet bashk, sa mundët më ka një madhë Allahu gjelu ala. Menoni, lartësone, lartësone, lartësone. Kur të nalni, në thuni mos dina ku me mri manalt, Allahu manalt se kaq. Ku shkonë dhe zërë, po kësa i thënë, subuh. Andaj ti kur bjen sejgjë, shka thunë dhe zërë? Subhane Rabbiel, el-a'la, el-a'la. Qka i bje që subhane Rabbiel a'la? I bje, i madhë është zoti im që smuj me mri lartësin e tina. Andaj kësë sejgjë, ako ma të lasë sejgjë. Se ti du sune mri në sajnë alt, andaj zdi shka me ba, që e balin në tokë. Se shka me dhe ma shumë këtë avnoj. Qka thëtë Allah u gjelluala? Letë mledhën e gjinë edhe insan bashkë. Jo me mri ka shnalë të zoti se sënë mri në kur. Atë shka e kena zbrit në në tokë prej fjalëve tona. Letë athoj një fjalë. Jo të me mri, se sënë mri në kur. Po ne e kena zbrit një Kur'an, është fjalë e zoti, që cije ti. Mledhën në bashkë. Edhe thune që shka thonë zoti. Nja, vetëm një fjali. Thëtë Allah u gjelluala. Kur sënë kanë me thonë. A keni mendu vëzër, pëse sëmë për thotë këtë dikush si Kur'ani, një fjallë? Se për të thanë, vëzër, vini dhe, për të thanë një fjallë si Kur'ani, duhet më ngritë dikush në lartësin e Zotit. Qish me emri, smrijet. Andaj Kur'ani, smrijet. Andaj Allah u gjenë Kur'ani, thotë, laje e tunë. Kur? Andaj, me qëfar garantë, vëzër, na e dim që Kur'ani zbat, zbatin gjajshëm. Sikur që, a mërë më bëdi Allah? Hasha vërkel, i madhështë Allah u gjellu ala. E tani vëzër, Subhana Rabbiel Adhim, Subhana Rabbiel A'la, kur ti thu Subhana Allah, Subhana Allah ju e bi hamdihi. O vëzër, për na nuk i meditojna. Ti kur thue, për shemë për pengamberi Jonë s.a.s. ka thonë 100 herë dit, Subhana Allah ju e bi hamdihi. Kërejt që të hulumtimë, që ka janë bo, këtë me një ven i ka shtu, i ka shtu i për nësëm dhe ka thonë, ma i madha Zoti, ju të voglini. Aja, kupton ti kur thu 100 herë dit, sa i madhi jo Zot, për mi menën teme, për mi kalkulimin tem, për mi ment e insanve, për mi ment e gjineve, për mi ment e melaceve, sa është i madhë Allahu gjelë vëzër, askush nuk e din. Thotë Shejhi Islamu Taimi, rahimahullah, e të gjenë nga djetarët, qenjen e Zotit, veç dikush e di, veç një a di. Dikush nëse do dikush, a ka dikush që e di Zotit sa nalë qkon? Veç dikush e di. Kush është a vëzër? Allahu vetë. Kur kush e di vëzër, sa larë qkon, Zotit jënë subhanë vë tjala. Andaj, në surën hadit ka ardhë, El awal wal akhir wal zahir. Çka zahir vëzër? Zahiro s'ka për të Zotit. Çu ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thon wa anta adh-dhahiru laysa fawqa kulli shay. Dhe ti je mas nalti, s'ka më nalt se Allahu xhallahu do të davim në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka ardhur hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ka thon alayhi salatu wasalam, nuk ka pas Allahut marma. S'ka ku shkon për te Allahu. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A dhe vëzër, gabimi i ateistëve, ti këthejmi tani, gabimi i ateistëve zë ku është, i dyti, është se ata e keq interpretojnë besimin e besimtarëve. Besimtarët nuk thonë se Zoti është i ardhë me sebep. Jo, gjithë shka është i ardhë me sebep, përveç Allahu, subhanahu, subhanahu, wa ta'ala. E trejta dhe vëzër, prej përgjigjeve, apo gradualitetit në përgjigje cila dhe zër, është se kjo pyetje dhe zër, është e kontradiktuar në vetë veti. është e kundërthënëse me vetë vetin, dhe është për pyetje e cila s'ka mana. Qa i bjë dhe zër pyetje e cila s'ka mana? Ekziston dhe zër një varkë pyetjes, të cilave ju thojnë pyetje mughallata apo mughalata, pyetje të cilat nuk, çka do të përgjigjesh gabim, çka do të përgjigjesh apo gabim. Andaj këta në supozimin e tyre se gjithçka ka paraprit diçka, e shtin këtu edhe Allahu xhela xhelalu. Apo e tani vëzhgon, kjo nuk vlen për Zotin xhela xhelalu. Pse nuk vlen? Nga sa është pyetje e gabuar. Kush e ka krijuar krijuesi? S'është mundur më përgjigj. Pse kush e ka krijuar? Shikoni në fundin. Krijuesi. Që i bie se ai ka kriju këtë këto dhe kjo nuk i bëhet pyetje atina. Sa ai ka kriju krej? I leti i fundit, se vepi i fundit është Allahu subhanahu wa taala, s'ka pas tina sebeb. Kjo vëzhgon çysh i bie? Kjo i bie sigur njëri prej njerëzve me pyet kështu. Për shembull, nëse pyet për shembull, cili është për shembull kandi i katërt i trekëndshit? Cili është kandi i katërt i trekëndshit? Shka të folësh? Gabim e ki, se kandi i katërt i trekëndshit s'ka, sa ajo tre kandsh. Çdo kand pitëre on jana pitreve. Kur ta lipësh të katërtin ta rëshet, s'ka mundë, s'është i katërt jashtë. Apo për shembull, nëse thojna për shembull, nëse e dëgjon dikand duke thënë, sot spital një mashkull ka lind çik. Çfarë thotë? Mughalla tha, një mashkull e ka lind çik. Çish e ka emrin për shembull? Dakor, e keni bën kur i bën pyetje të palidhje? Për shembull, çish e ka emrin çika çka e ka lindaj djali? Nuk mund të djali s'lind. Andaj vëzhgon. Pyetjet të ngjashme ka shumë. Pyetjet e ngjashme, pyetjet e ngjashme ka shumë. Andaj hakikati kësaj pyetje vëzhgon është hakikati. I kësaj pyetje është kështu. Kush e ka krijuar vinerë kësaj? Pra sigur, cila është e katërta e trekëndshit? Çish quhet çika e cila e ka lindaj djali? Është e njëjta vëzhgon. Do të ngjashme shumë. Për shembull, është sigur me thanë, kush e ka kriju atë qka nuk kriohet? A mund është më përgjith? Kush e ka kriju atë i cili nuk kriohet? Se është krijuës? Subhanehu, subhanehu e teale. Apo, për shembull me thanë, cili është sebepi ati i cili s'ka sebep? Kur t'i thush dikuj ti, kur t'vejt e dikuj ti, kush a po sebep për ti, që a i thu baba? Për baba t'an baba, për baba t'an baba, dhe rikur dhe t'Ademi, a.s. Mas Ademit, kush a po sebep për Ademin? Ademi, kur, nëse i kishme i vetë babën tonë Ademin, kush apo se bepë për tyje, a shtë thotë baba, se babë s'ka. E që shqipi a i me thanë? Allahu gjele gjele. E mirë, vëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala, është se bepi i fundit, është se bepi i fundit. Andaj, në këtë pyetje, kemi kontradik mbrenda pyetjes, pse? Sepse nuk ka mundësi mu përgjigj në diçka e cila, zbartë asë një loj përgjigje, cili është krijusi krijusit. Sa, ajo është kriju si fundit. Subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe zërë, për t'ju përgjith saj pyqe, kanë dhënë djetarët, duhet do e mos me ra në kontradikt, dërsa thotë Shejhu Samut e mije, dihet se kontradikta nuk është e vërtet. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu, kër është argumentuar në Kur'an, se fjale e Zotit është fjale ti, dhe sështë e dikuj tjetër, qëfar ka thënë? Çfarë ka thënë? Thotë Allahu te bareke ve teala, "Walau kana min 'indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan katira." Thotë Allahu xhele xhelalu, sikur ki Kur'an, kishte nga dikush tjetër, jashtë Allahu xhele xhelalu, kish pas nda shumë kontradikta. Pse shumë kontradikta? Se ka shumë ajete. Fakti që në Kur'an s'ka asnjë kontradikt, çfarë bie? Se ka zbrit Zoti te bareke ve teala. Dhe sa thotë Sheikhu Sami Dhemi në komentin e këtij ajetit, ndërsa jashtë pejgamberëve këtë kanë kontradikta, edhe hoxhallarët e dietar. Pse? Sepse njeriu vetë smunët më mbajt mend përgjigjet e veta. S'mund më mojt mend përgjigjet e veta. Para 20 vjetë do është përgjigjë diçka, mas 20 vjetë një të kundërtën e thotë. Pse? Sepse nuk më mend. Nuk mund më mojt mend. Apo andaj garanca më e fuqishme për mos të për i kontradiktë të cilat vëzhgon, më mbajt për librin e Zotit subhanahu wa taala. Kjo është e treta. E katërta, vëzhgon, cila është? Ose pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, kjo është shumë e rëndësishme, vëzhgon. Tani përgjigjet pejgamberike vëzhgon janë përgjigjet më të mira, siç ka thënë Sheikhul Islam Timia. Ne do të mundohemi me lein Allahu te bareke ve teala me sharrua edhe diçka pasaj nga çështjet që i kanë sharruar mundi filozofike, por më shumë vëzhgon më rëndësishme që ti vini drejt reflektor kësaj që ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mbi këtë çështje. Pejgamberi jon alaihi salatu wasallam e ka përmendur në një varg të haditheve se kjo pyetje vëzhgon burimin e ka në ego, burimin e ka në cytjet djallit, shejtanit. Dhe shejtani, vëzër, shejtani e përdor këta në fundin, shigjetën e fundit. E përdor shigjetën e fundit të ngacmimit. Por çfarë arsye? Nga se nuk mundet me ndalë besimtarët, dhe çka e ban? E gjun mendje. Ata dhe Shejkhul Islam Udhimi do të përmejme me lejnë Allahu te bareke ve teala, sendi më koklavit që njeri ju mund më balavachun jetën e vetë, cila avëzër, tytjet, vezveset. Të hinni vezvese, apo, sot një e kim bama, është bota e vezveseve. Ma shumë janë bo rokegji se njerëzi. Gjdo i ditin sondaj del rokegji. Allah në përmisov të gjithve. Me në citile avëzër, është se tytja është e rëzikshme. Dhe citja avëzër e mundon shpirtin, e mundon menën, e mundon trupin. Të lodhë citja. E citja avëzër kanë ardhë të mposhtura në Kur'an. Kur'an. Andaj për nga mberi jonë s.a.s. edhe në vargun e mposhtes e citjeve, ne e ka përmenjë edhe që ketë dilemë. E nëse do të dikush, që ka lidhë kjo qështje akademike, nuk o qështje akademike. Këta e trajtojnë si akademi, po kjo nuk o akademi. Kjo atë cytje. Gëse di qka e cila, është kontradiktorën vetë vetë së shkenca jo. E, qka është shkenca? Di cila e dobishme. Di cila është ka mundësi me nëzirë dobi për isaj. Për kësa e mund është me nëzirë dobi? Kur farë dobi e së nëzirë? Atërë e pengamberi jo, në kam suar se kjo shërohet duke e ditë kush ta ka thonë. Si shërohet, dhe zërë? Para se me përmejnë hadithet e përmejnë, tua përfityroj. Kur ti dhe zërë ki një armik, khasëm e ki, Allah në rupi khasëmi dhe, du një lakiret. E ki një khasëm. Por shta përfityrojnë nga se shpesh kër i thënë dikujt, shejtani khasëm, su në paramenon. Kër i thu atë khasëmin me njerëzi, po të aman. Khasëmit dhe zërë, për shemë nëse e ki një khasëm. Edhe vjen dikujt shtot, që ki khasëmi i pas ka thonë, do nasihate. E ka shu një letër, do nasihate. Edhe këtë njerëzit po ngoj kampitin asihat. U ma ti ki hasëm atë që ka shkujt. Qka thue? Por mu s'vlejnë këtë. Ki mu s'pa do të mirën. Pa, qka do që ka shkujt në ato nasihat, e mu s'pa do të mirën, se unë e kam hasëm. E pa këta por mu s'vlejnë. Apo, mirëve zërë. Pe nga mesam kur në thot, që të pytje, vim për shejtanë, qka po në thot? Mjafton për juve, që ku t'ju kalzoj, se shejtanë e ka shpik. Qka duhet me ju ba juve? Ti vesh kur thujë dikush, që këtë zarfe ka që shejtanë, qka thu? Marë është një në furë. Hisme qeli, se mjafton që shejtani ka prua. Kur ta bjerë shejtani, o vëzër, por që e më vëzër, ta për të dizone me fjallë tjera. Kur ti e një fetfa, se sot janë avokit mufti, pedini. Kur e një ti një fetfa, edhe interesosh për burimin e kësaj fetfaje, edhe thu një vlaj sinqerë të kështë dani këtë fetfa, që ka thuti? Hodha, mos ma lëtë kryenë, më kërëzëm të li hoqë, ka thonë. O ta shëtë aman konsiderat. Kur ta ke thonë njëri, por shemo, ti dhu e kishtë donë një fetfa fetare, një doktor, por shemo, në ambulancë, apo një, por shemo, mjek, apo motër medicinale në barnatore, që ka thu? Qa ka me folë hajo për fe? E dhe anaseltas. Apo, e mirë vëzër, fakti që ti e din se burimi kësaj fetfaje s'ka arë nga njëri kompetent, që ka banë? Me njëra e fetfaja, ti dhu, ani banit, qka du shfolë, nuk i e ti për këtë punë. E mirë dhe zërë, për nga mësëm kur në thotë, që kjo vjen për shejtanë, qka i bje kjo, mësë ja mirë një, se do në një shkatruë. Do gjënë dhe zërë hadithet e për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Hadithin, që e kanë gjirë, imam Bukhari dhe imam Muslimi, nga Ebi Hurajrat e radiallahu anë, thotë e kam dëgjuar për nga mberi sallallahu aleyhi sallem duke thanë, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي ثلت بين عمبر يون صلى الله عليه وسلم vien شيطاني vini re آشوش يا قدميك يا vien شيطاني تنياني بيوه تنياني بيوه فرانو سي vien بسمتار رزا para me ateista dhe e tani dhe zë para me ndoni nëse besimtari me abdes me namaz me dhikër, po e supozojnë një besimtar që të mamë që shduhet, që shena na zotin a përmisot, me abdes, me dhikër, me namazin gjami, me sadaka, me agjerim vullnetar, me frikë për Allahit, me mos preket haramit, thot për e nësam, edhe ti ka me tarë. Para me na gjunup, pa abdes, pa namaz, full harame, me raki, me zina, a i vjen? Shkërë dhe zërë, i bënkaj me gjëzi e thot, ndodhë që ti na mësë mi ardhë. A i dipse, dhe risa anë që këtudhë. Me bo pak mi shku menja mu këti ka Allah, i thotë, ja beshë këta minjarë. Se, thotë, rrëqat i kujie. Rrëqat i kujie. E besimtari pse ja bje? Mi alodh shpirtin. Ndoshta ki nga labirintet të shumta e lekret. A dhe kjo është problematike madhe. Me kërku mbrojtje shumë prej Allahu Xhelalu Xhelalu. Dhe kjo është gjoksë, dhe zër. A dhe Allahu Xhelalu Xhelalu në kam suar, dhe zër, neve në gjuhën e Musait, edhe në atë që e ka dhënë begati Allahu Xhelalu Xhelalu pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, kur e ka bërë Allahu Xhelalu Xhelalu pejgamber Musait selam, çka ka thënë Musai? Qala rabbi shrah li sadri. O Allah, liro ma gjoksin, bi barra, bi ngarkesave. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i ka thënë? Elem në shrah leke sadrak. O Muhammed, na po të bëjnë pejgamber, edhe po ta lirojnë na gjoksin. Vëzër, kur të të mbledhët gjoksi, dunjaja këtë bëhët nuk dze. A kur e ki gjoksin të lirum, të shkarkum për barave, dze 2 metra katror. Shpia e vogël të bëhët gjenet. Ama kur e ki e gjoksin e ngusht, në palat me sithur, bëll ngusht, a që du. E ki bëhë, e ki i prilirë të dhomen, 40 metra katror, nuk dze, që ati 2 veta si dze. Kur u rej, është me dika nuk dze. Kur e ki e për shemull me dashni, dze edhe një tavolin e vogël. A keni pavëse kur mledhën, për shembull, zakonisht kur pim kafe apo diçka. Mledhën 23 thu, "A le sa më ngushtë pse?" Se kur e do dikan ti rri edhe ngushtë. Kur nuk e do, të bën probleme edhe nëse jeton me kilometra larg. Apo sikur që ka ardhur një njerëz te Ahmeshi, dhe i ka thonë, "Ka një smut." Edhe i ka thonë, "Oh, hoç, kena ardhur me të vizituar." E kanë ditë me vizituar ka një smut. Ahmeshi u kon muhaddith, dietar i hadithit. Amë u kon edhe pak ironik. E ironia edhe se kanë herë shpesh në shuhen ojo ka njerë për përdor ironien. Po vlo, mësë me narojnë fraktit me përdor ironien. Se mi anis në kejt njerës fjallë të njerës dhe mi morë për një me, dhe me trajnë fraktit. Apo, ndalit, zemë dhe shkon. Qka du të me përdor, vëzër? Sa pit dhe azepan, përdor ironien. Ironizoj gjëra të vëzër. Pse? Se shumica njerës dhe folin palidhje. Po që më para në vëzër njerën për gjëra për palidhje. Se për nadel në tem tem. Thot kur në qërësor s'ka rasi shishivi. Sigurisht Allah i sa të zbrit. Kjo që diqme. E pastaj e qkru në hoqë bani demand. Ollo, kuroni njëri që ka dalë për bardovë, se nuk i bani demand. I e po të një këqia, e sa që kukeve. Si bani demand. Na e nabove zë si cilit njëri bani demand. Tho që i khru sa më të imi e. Një njëri cili sështë i aftë mi kuptu argumentët. Zma polemik me ta. Valla, kur s'ka pasi si shivi. E ku që ka shlu, a e sil e pështil dalet e masonat. Masonat janë të shluhe. Apo, edhe ma interesant se ka që është, ma ishtë interesant se ka që, se i lidhin gjërat me lëvizje politike. Janë të dashmi a bo shërën këti kriministit ati kriministrit, të janë gjash lu shivin ma shumë. Dhe zërë, shmënduria s'ka fonë, vallaha billa s'ka fonë. Andaj ironia, a du të më përdor ironia, dhe zërë, du të më përdor ironia, edhe njerit e Ameshi, edhe ishte i smut e Ameshi, edhe i tha ki, që ki sharë me vizitu, u bo pak do dakika, tha o hoqë, mështë munun pak, a di se i smut. Valla dhe tha të pin shpitane kur i e munon. Para me në kur gjarë këto. Po ti kur trish, a gjithë mu munon. Ti që i të arë këtu mu, shpirtin më nëzirë. Anda disa njërës dhe zërë, nuk e kuptojnë se ironia dhe zërë është është i diazepandi. Me që cu t'i shka me, t'i shka zebrë. O zërë, mu nishme para me nu, na këtë Facebook. Sa fjallë palidhje ingojna. Sa fjallë palidhje ingojna. Shumë fjallë palidhje. Anda shpesar, du të me përdur ironia. E, pengamberi jo, së nga një burim të cilë ti e ki khasëm. Cili është aj? Thot për nga bella lej salat dhe selam. Vjen shejtanit e njani pi juve, edhe i thot, vinire, i thot, dhe këshikoni këtë hodhësi që e këkazon për nga bella lej salat. Kushe ka këkazu dhe zërta? Allahu Gjellë Gjellë. I thot shejtani njëriut, kushe ka kriju që ta? Kushe ka kriju që ta? Edhe ki i thot, Allahi, Allahi, deri sa ti thoje, men khale ka rabbek, zotin ta, kushe ka kriju? Çtu do më nshtin nga tresa vëllazër. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa idha balaghahu, kur ti mrinje çka pyetje, falyasta'idh billah. Le të kërkojë mbrojtje prej Allahut. Thuaj a'udhu billah. A'udhu billah minash shaitanir rajim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Dhe ka efekt vëllazër. Ka efekt të madh. Pastaj që ka thon walyantahi dhe let nalet. Çish mund nalet vëllazër? Do ta përmend me kona kam baru, do ta vazhdojna. Çeh husam devi thot walyantahi mos mirët me këtë punë. Let mirët me ibadet. Angazhimi me Zotin e ban këta mu largue. Andaj Allahu Gjela ka zbit për shemë në Kur'an, kul audhu bi rabbil felak, mi sharri ma khalak, wa mi sharri ghasikin idha waqab, wa mi sharri nefathati fil uqad, wa mi sharri hasidin idha haset. Qikëllë dhe për shka ka zbit? Për zili qarët. Abo, tjetra, kul audhu bi rabbil nas, melikin nas, ilahin nas, mi sharri lwaswasi. Bajdim? El Khannas. Tho Sheikh Hasan Dhimi, El Khannas ka ai cili kur të përmenet emri Zotit ik. Andaj për nësëm që ka thanë, ka thanë, kjo për shejtanit, thuja u dhubilajme në shejtanit rajim, veç kur të ashipsh, u zbekjo. E nëse thot njani, po mas i kana me u dhubilajme në shejtanit rajim, pse t'jo që i të modë dërës për këtë punë? Se këto e kanë qitë që këtë vezvejse dhe zërë në për libra. E kjo me u dhubilajme nuk gjekët. E kuptu? O ti për veti thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. I lezon kul a'udhu ta lezon Kur'anin. Edhe largohet. Ama ku shkruhet vezvesja në flet, e të bëhet studim, kësaj frinë sa dush, kjo nuk gjeket me frime. E kjo nuk gjeket me frime. Andaj thotë Sheikh Hasan Dhimi, besimtarët e largojnë këtë vezvesë në çfarë forme? Duke kërkuar mbrojtje prej Allahu xhelalu ala. E filozofave çka më u bë? Ju përgjigjemi në mënyrë akademike, sikur që kanë përgjigjë dietarët. Hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Ibn Hibbani në Sahihun, e tina dhe shejhu i hadithit, Sheikh Shuaib al-Arnauti, Allahu mushrof, e ka bu hadithin sahih, thot nga Aisha radhiyallahu anha, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, "Lan yad'a ash-shaytanu an ya'tiya ahadakum fayaqul." Thot alayhi salatu wasalam, nuk e lë shejtani pa ardhe ju edhe më ju thonë. Men khalaqa as-samawati wal-arda, kush e ka krijuar qiellin dhe tokën? Fa yaqul Allah, njeri thot Allahu. Fa men khalaqa, kush ka krijuar tyje? Shejtani ban njeriu pyetje. Njeriu thot Allahu xhella xhelalu. Fa yaqul men khalaqa Allah, e kush e ka krijuar Allahu xhella xhelalu? Shejtani ban pyetje. Fa idha ahassa ahadukum bidhalika falyaqul amantu billahi wa bi rusulihi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ta nije dikush për juve në vetë vetë që këtë pyetje, vini dhe së, le thoje, amen të billah, i kam besuar Allahot, fuqishëm, u e birusuli dhe të dërguarve të ti. Edhe me këta, në alët. Gjithashtu, hadith jetër, se i kanë zirë imam muslimi, ka pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se pejgamberi aleyhi sallatu sallam, ka të reguar dhe zërë se kjo do të merë për masat mloja, që kjo pyetje. Sot dhe zër, në botën përëndimore, bota cila realisht hullum tonë dhe zhvillohet në aspektin e botës dhe dunjajës, pjesën akademike dhe zër, pjesën e hullumtimeve, ata këta e kanë gjanu shumë. I diskutojnë detalet e detaleve. Ata e jërasish me hullumtime të shumëta e kanë zbulu edhe atomin dhe bërthamen edhe kanë bërë gjërat të cilat janë shumë të imta. Edhe në këtë kontekst i diskutojnë edhe këto gjëra. Për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, nuk kalon mësim pa na kallëzuar se do të ndodh. Për gjëra që ne ka përmend pejgamberi alayhis sallatu selam është se kjo do të merr për masa botërore. Kur e ka përmend hadithin e kanë dhënë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhis sallatu selam, la yazalu an-nasu yatasaelun hatta yuqalu hadha khalaq khalqullah hadha khalaq Allahul khalq fama khalaq Allah. Vazdojnë njerëzit apo do të vazhdoj njerëzit të pysin në mezveti. Krijesat i ka krijuar Allahu, krijesat i ka krijuar Allahu, po kush e krijoi Allahu? Subhanahu wa ta'ala, i madh është Allahu Gjellë Gjellalu. Thot për nga bejrë a.s. kush e gjenë këta në vetë veti, feljekul amen të billah, i kam besuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadith jetër lezër të cene kanë zirë imam Nesaiu në Sunan El Kubra, se ka thënë alayhi salatu wassalam, ju sheku, ka thënë alayhi salatu wassalam, është afër, shumë prag është që njerëzit të bëjnë pyetje në mezveti. Pyetje në mezveti. Yaqulu qailuhum, thot njëri prej tyre. Thot njëri prej tyre, "Hadha Allahu khalaqal khalqa faman khalaqa Allah." Thot njëri prej tyre. Dhe kjo është interesante është, thot njëri prej tyre. Vini re çesa, thot njëri prej tyre. Në botën e filozofisë dhe shkencëtarëve del një njeri, veç e gjunë një hullumtim në botën akademike, filozofike, i shtin siklet njerëzit 100 vjet. Del për shembull Nietzsche 200 vjet le zahmet, del Freudi 100 vjet le zahmet, del Marxi 100 vjet le komunizëm. Ti thu po një njeri me ki, po një njeri po i ka shtin njerëzit zahmet. Pse? Se ka arë shejtani, e ka inspiru ket, i ka një muë me e thonë këtë teori, dhe shfarë ju ka thonë njerëzë? A i një të meqëm si ki, jo. Shkoni mas këtë tina. E kuptu se të falu e ban shetani? Thot për nga mire alai salatu e selam, je kulu ka ilu hëm njani për të në thot, tjerë qkenë se bajnë. Thot alai salatu e selam, a i dhe thot, ja ki është Allahu i cili ka kriju kri gjërat. E kush e krijoj Allahu? Subhane vë teala, i madhështë Allahu gjilë vala, fe i dha kalu dhali ke fe kulu. Thot për nga mire alai salatu e selam, kur ta thonë këta, e ju e dëgjoni, thoni ju, besimtarët, Allahu ehadun, Allahu samedu, lem jelidu, lem julet, lem jekullahu kufuan ehad. Pra, sura l-Ikhlas. Thot për nga mbira alayhi sallallahu alaihi wasallam, kur ta dëgjoni këta thoni Allahu ehad, Allahu është një, Allahu nuk është i vart për kur gjë hiç. Këtë janë vart për Allahun, Allahu s'është i vart për kur gjë hiç, lem jelidu, lem julet, s'ka lind dhe s'është i lindur dhe nuk ka dikan ortak. Subhanahu wa ta'ala. Dhe ka ardhur transmetim vëzër, ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, dhe let pshtyn tre herë nga e majta e ti. Let pshtyn tre herë nga e majta e ti. Dhe kjo vëzër është marrë ajo që ka përdorë në fryrjen e ujrave, apo vajrave, apo rukjeve, me Kur'an e kështu me radhë, është marrë nga, domon, përdorë dhe jo dhe me të pshtyrë. Se vëzër, nga se është domon bot e gajbit, nëse ndjetarë kanë diskutuar se si ndodhë kjo, mirë po është sekret i cili ka efekt, se kur pështyjët, jo me pështyjë langë me nëzirë, po në kuptimin erë me fuqi. Erë me fuqi, ka thënë alai sallatë dhe selam, letë pështyjët tri herë. Sikur që ka në namaz, kur ta u koncentrimin, ka thënë letë pështyjët tri herë. Jo disa kanë bëllë, zërë, sa të hinje namaz, minë herë. Ka dojë, dë një herë. A i sa të hinje, Allah, merë mu minë herë. Vajzdimi, po, i bezdis njerëzit. Nuk është non stop. O do një herë ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, nëse të vjen, pshtyj. Amë jo non stop u bë, apo. Andaj she ka thënë, nëse të vjen doni herë, le të pshtyje 3 herë, nga se kjo është prej shejtanit dhe le të kërkojë mbrojtje prej Allahu subhanahu wa taala. Hadithi atë se nga Zer Imam Buhariu nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nga Anas ibn Malik thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë lem yabrahan nasu yatasaluna hatta yaqulu hadha Allahu khaliqu kulli shay faman khalaqa Allah. Thot për nga mërë a.s. Zdalën njerëzit, vazhdojnë njerëzit, deri sa të bojnë pytje. Që kjo është Allahu, kjo është Allahu i cili ka kriju gjdo sen. Kështë ka kriju e Allahu? Subhanehu e tjara. Në hadith tjetër, të se nga nëzirë imam muslimi, nga për nga mërë i onë sallallahu a.s. Thot, se ka thonë a.s. Ka Allahu azza wa jel. Hadith kutsi, ka thonë Allahu subhanehu e tjara, inne ummeteke, la yazaluna yaquluna ma kadha hatta yaqulu hadha Allahu khalaqa al-khalqa faman khalaqa Allah. Hadith yadr, hadith kudsi, ka than alayhi salatu wassalam, ka than Allahu jalla jalalu ummati yot o Muhammad alayhi salatu wassalam, nuk nalen derisa thoin keti ka kriju Allahu, e kush ka kriju Zotin subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam ne ka treguar vetëm këto hadithe, çela ka treguar se kjo është vezvese cila buron nga shejtani. Hadithi i dërgozur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithi ka thënë Ibn Abi Asim, në librin e tij Es-Sunne, ka thënë alaihi salatu wasalam, vazhdoi njerëzit duke pyet dhe thonë, çka është kjo? Çka është kjo? Derisa thonë, Allahu khaliqun nas, faman khalaq Allah. Allah, çka ka krijuar Allahu? Çka ka krijuar Allahu? Derisa thonë, Allahu ka krijuar njerëzit. Faman khalaqa Allah, kush ka krijuar Allahu xhelalu? Ne zëra vini rreth diçka. Tu sa hadithe kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me ta mësuar çka të punë, se është për shejtanin. E ti më mbrojt, më kërkon mbrojtje prej Allahut te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa inda zalika yadhullun. Kur të folën çka tema, edhe nuk din ku mu kthie, devijojnë. Bon ateista, bon shkija, rënazot nga devijimi. Gjithashtu vëzër, ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nga Ebi Hurajra radiyallahu anhu, kjo shumë e rëndësishme zot. Ebi Hurajra, hadith ka thënë Imam Muslimi, se Ebi Hurajra ka qenë njëri i cili ka net shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka mësuar gjëra të cilat nuk i ka mësuar edhe Ebu Bekri dhe Omeri radiyallahu anhuma. Sepse që kanë ngat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ebu Hurajra se pejgamberi alaihi salatu wassalam i ka thënë Ebu Hurajras, ka thënë o Ebu Hurajra, s'kan munal njerë dhe duke të pyjtë tyje. E kjo është argument sajt, ka me kaldru hadithe shumëta nga pengamberi sa qëllim. Dere sa të të pysin, hadhe Allah, femen khalak Allah, I ka thonë pejgamberi me Burerës, e Burerë, kanë me të bëjë shumë pyetje ti. E ka përgatit. Kanë me të bëjë shumë pyetje derisa kanë me thonë, "Këtë mirë Allah i ka krijuar." Allah i kush e ka krijuar? Thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu. Dënyrë zadi ka zëri ma muslimi. Thotë Abu Huraira, një ditë për ditëve ishtë në në gjami. Ardhen disa njerës prej nomadve. Prej nomadve. Edhe më than, o Ebu Huraira, hadha Allah, thëmen khalak Allah. Qësh i ka kalzu për njërësam, qështu harë për harëfi, i kanë thanë. I kanë thanë këto beduin nomad, enda cak. I kanë thanë, kjo është Allah i cili ka kriju gjithë shka. Po Zotin kush i ka kriju? Që parë për i Zotin kush i ka kriju? Subhanahu wa ta'ala, i madhështë Allahu Gjelle Gjelalu. Thot Ebu Horejra, fa eqa dhe hasa bi këffihi i faramahum, i ka mërë disa gurzi, që i ka pas në zalë, si kanë pas të sigur në të na, i ka mërë disa zalë, edhe ja u ka gjujtë në ftyrë, pluhën. Ju ka gjujtë në ftyrë, pluhën, edhe ju ka thonë, kumu, kumu, sadaka, khalili. Ka thonë, atë qunu për këtu, largohuni, të vërtetën e ka thonë, miku im, Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Pse? Sepse qështë i ka kalzu për nga Meri sallam, se s'kan me të lanë të dvetë, deri sa të të pysin, edhe për këtë qështje, andaj e Burera u ka, masi ka vdekë për nga Meri sallam. E ka që di, ka thonë, qështë ka kalzu, qështë tu ka ardhë, njëri dhe më ka pyt nga dikush prej romadve, prej nomadve. Gjithashtu dhe ka ardhë hadith tjetër, nga njëti të regim, se e Burera i ka ardhë, dhe vonë, disa për njëzve nga Iraku, dhe e kanë pyetë këtë pyetje, edhe i ka vendosë Ebu Huraira gishtet e vetë në veshët e vetë, edhe e ka thanë, ka thanë, Allahu l-wahidu s-samet, lem jelid, lem julet, lem jekullahu kufuen ahad. Ka thanë, Allahu është një, për Allahu në ka nevoj krejt, Allahu s'ka nevoj për kërkan, Allahu s'ka linë dhe nuk është i lindur, dhe a i s'ka asë një ortak. Pse ka thanë këta lezër? Se kështu e kam su për nga beri johën, sallallahu aleyhi sallem. Hadith tjetër lezër, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Muslimi, se kjo vëzhgim ka qenë problematik, kjo çështje ka qenë problematike edhe sahabëve të pejgamberit alayhi salatu sallam. Tregon Ebu Huraira radhiyallahu an, thotë se një ditë për ditëve erdhën disa shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vini rreth vëzhgim këtu kët edep, edhe të sahabëve, po edhe të Ebu Hurairës. Se tash hinjëra njëra me tjetër, por është shumë e rëndësishme. Thot Ebu Huraira, erdhën disa shok për nga mërë i selam dhe e pytën. Para se me artë e pytja dhe zërë, a s'ka mujtë Ebu Huraira me në thanë, erdhë për shemu filani. Shpesh Ebu Huraira thot, erdhë Omeri të për nga mërë i selam, erdhë Ebu Bekri të për nga mërë i selam, erdhë Aliju të për nga mërë i selam dhe unë e kesh aty. Pse që tu tha, erdhën dë shok të për nga mërë i selam? Pse? Se pytjen që ka e kanë ba, së është mirë ti me ditë kush ka thonë. Shkove zë fare depi, kini pa disa njerës, për shemë, zakonisht i thue, i tregon thue, për shemë, është një shemë, i thue, ka disa njerës e kanë këtë problematik. A mirë e thotë, kush janë qaj e ka qënë problematik? Ola, ngoj e rastin, s'ka nevoj me ditë kush o, apo, zakonisht për shemë, e dini hadithin tjetër, që thotë, Abdullah ibn Amri, hini një njeri tre herë në gjami, tre ditë. Edhe për jonsan, për ditë thonte, Çiki që ka me hi shtash, onë gjenet li. Ne njësërit, dyha. Pas njësit, treha. Thot, Abdullah ibn Amri, ishkova mas, ishkova të shpia, e dinin gjarjen. Që ka thonë, se kam gjelozi asni musliman. A e vini rrenë që ke rivajet, që ka ka që tu, vëzër? Që ka ka që tu? Që një që ki njëri? Asni transmitimin sak nuk i ditë të dhja. Miro, vëzër, Abdullah ibn Amri ibn Asi, kur pe ka zonë që ta, hini një njëri në gjami. Kja, a me vedi, kur po hini një njëri. Po, ka mujtë me thonë hini Ebu Bekri Siddiku. Pse s'po thot hini Ebu Bekri Siddiku? S'po do me të kalzu ti kush e njeri. Pse? Se ka dosh me të kalzu si një model. Hini një njeri për mësa me latroju një shkova mas. Apo, të sahabu dhe zërë shpesher me nëndësi. Edhe në lëvdat, edhe në njerë nëse ka pun kritike, me jam shë emrin. Pse me jam shë emrin, dhe zërë? Sepse qështja është ashtu? Qështja është ashtu? Apo, e të nalë dhe qështja, kushta? Cili jo, kalzoj e emnin, e kështu me ra. Ruja privatsia. Njështë dhe zërë, se ndin matë që ka dojnë me rujt, këtë dunja privatsia. Allah e ka rujt. Dini cilin një verë dhe ka rujt privatsia, ka thonë për nga meri, sallallahu aleyhi sallam. Nëse njani për juve banë gjuna natën, natën e banë një gjuna. Qëfar dole gjuna? Allah në falë gjitha gjuna. Edhe qohë të sabah kalzon, Allah nuk e falë. Në njëri tjetër njësoj, qatë gjuna e ka po si ki pari. E ka po një ti gjuna që e ka po ki pari. Qotë sabah si ka zonë kërkujna. Thotë do, zotë falma. Thotë përnësëm këtia fal. A dhe thotë për nga mërë a.s. Ketu me të në temë Allah i ka me fal. Vesh një grupë. Kush janë ato ja Resulullah? Ka thonë ato shka i publikojnë gjunaat. Ja së rrëj, thotë pa e si në Facebookonit. Së në rrëj pa i ka dhu pram, kom ka luë. E po tamam, së falet ajo. Nuk të falet ajo. Gjunaat dhe zë dërsa janë intimitet. E vini rejtë qëtu diçka me rëndësi. Kur vezër ti, po shemo, e shasë e dikush është i përlimin i gjunaat. Mos shirë, me mujtë mi ahlon kamerën, ta shosh ka atu bo. Po më shumë mloj o dhe. Mloj se me ta qitë Allahu ti kamerën. Dhe Allah i së një delë grëstanë mi dhënë selam. Qikë këstanë dhe së një e pasaj selam. A këni pa vëzër tani, o bo ta skandale më mo. Qikë vëzër një skandal e korit njerin. Vëzër, ju i vishivë një skandal. E të këshit e tonë këtu. Ato shka skandale, vëzër. Ato janë Allahu, alem sa skandale. Po mirë, po neve nuk duhet me na interesu skandale, vëzër. Me na interesu mbulesa. Mbulesa, mbuloje, lajnë musliman. Mbuloje. Andaj Isa i alayhis salatu wassalam kalon një ditë për ditëve, kalon një ditë për ditëve, edhe e pa në njërin tu vjedh. Po vjedh tu vjedh, e vjedh Isa. Apo, vetë Isa i alayhis salam nuk ka çse një sheriat, më erdha njëri i tha Isa i tha e vjedhë. Ky i tha pashallah se vjedha. Pashallah se vjedha. Çka i tha Isa i alayhis salatu wassalam? Hadith nga Imam Buhari. Fa ukri be sallallahu iske vjedh. Më na thon ne vëllë. Me e zonë përshme, e thonë, vëllë, i vedhe, be. O e thonë, vëllë, apë zvedha. A e shmi thonë, tamë, amet, miru me zotin tanë. Kujti ti ka zuve, vëllë, ati që s'ke vedhe. Nga, po dalja, vëllë. E që kjo, dhe zërë, ku na dojna mu ba Allah, në në tatina. Qka tha Isai, a.s. dhe se më hadin që kanë zirë, ma maliku në muatë tanë e tina, tha, o, ju njerëz, njerëzit këshirë një si robë, jo si zota. Tja, zotia, mu konë ta zonë, ta shtin gjenem. Ta kishë lanë ti Allah në gjenem të kejtë, kejtë shti. Po së ta kalanë dorë, asë gjenetën së ta kalanë dorë, mi shtin kejtë. Këni po do, thot kejtë kanë me i në gjenet. Këto tjerë thonë, kejtë kanë me i në gjenet. Asë njani, asë tjetëri. Kush kanë me i në dhezër? Inë rahmet Allah i karibu minër muhsinin. Ka thënë Allah u gjiluala, e rahmeti Allah o të është nga të bëmirësave. Allah në bëfri bëmirësave, për muslimanëve të devatë shumë. A dhe vëzër, shikoni, se o shumë rëndësi edepi, o dhezër. Gëse vëtë të kjo tema, dhezër, o shumë rëndësi edepi. Thot e buhorera, erdhën disa njerës nga shok të pejgamberit sa sellem. Kush janë këta? Shka kalëzu? Shka kalëzu? Qka ndodhë vezër? Thot e buhorera. I than pejgamberit sa sellem, kështu. I than, ja Rasul Allah, në vetvetët tona, po na vinë dosende, të cilat njani pineve peshet të madhe me të kalëzu. Pra, ja Rasul Allah, po na vinë me do mendime në krye, në shpirt. Spo mujnë asme të kalzu, shka përna vjen. Shiko që ka thonë pengamberi sa qëllëm. Vë këtë dhe gjëtë të muhu, a ju pas kanë arë të mendime. Vëzër, që kjo, a ju pas, vë këtë dhe gjëtë të muhu, a ju pas kanë arë të mendime. Që kje shprejet, kur e përdorëti, kur e pritë. U që më ti njëri dhu, kam i zbrit, kam e arë njëri më 5 ora. Edhe, të lemë rëthët mërini. Që i dhu ti, a pas ka mërini, ha? E mirë. Kjo, a pas ka mërini, ka ndon djetarët, për mësame ka di që kam e arë kjo pytje. Se? Se është prej shetanit. Ka thonë, ka duhe gjithë të muhu, kalu në amë, thamë poja Rasulullah. Jo, e prisë me në konë, thotë për nga mërë a.s. Dhe ke sarihul iman, kjo është imani i qartë. O ju, për imani dhe kini këta. Imani i qartë, zër, thotë Ebu Suleiman el-Khattabiju, djetarë prej komentatorve të muslimale, në libën e tina të shpjegimit të haditeve të për nga mërë a.s. Thotë, pastërtia dhe qiltërsia e këti imanit, nuk është vezvesja, por është fjala e sahabeve, s'po mujna me të kalzuja Rasulullah. Qa që madho kjo pytja shka përna vjen krye, qa që madho shka përna kjo vezveset e na, përna ven mare me të kalzue, për jënë sa nuk i tha hajt kalzomni, haj shprehu, kini bati sa shprehu vlathët, kësë kishë kamu shprehu dhe. I ki bati sa përshemu zakonisht, ndodhë, në ndodhë shpresh, përshemu do me të kalzu që shka po gjuna. Valla, s'ki nevoj me kalzu që ki po gjuna, pëndohu të Allah u gjuna, s'na duhet ne me gjunaj. Apo, njani ka që mjani detale. E mësa ne vlo, shka bone ti? Qa po duhet ti, qa bone e mësa nejna? Mëshele kaptinën, ka bone i gjuna. A interesant, a e kini po vëzër sa zel kena? O vëzër, mës me kanë, kurresht e njëriut, kapitulon fabrika e filmave. Ama filmat e kanë fitimin në kurresht e në tane. Ha dhe pak, qështu shtash, ki qa ka me bo? Që tu e fitona i parën. E na vëzër në islam kemi një edep. Cili është edepi? Mloje. Mloje. A e këshim lu e vladit tanë. A e këshim lu e qikës tanë. Po mloja dhe vladit tanë. Mloja dhe muslimanëve dostave tu. Andaj shikoj vetë çka tha pejgamberi selam, tha kjo është imani i qartë, thot Ebu Sulejman el-Khattabi, imani është te madhnimi i sahabeve për Zotin subhanehu ve teala, që mos ti tregojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çfarë është kjo vezvese. Dhe gjithashtu vezër ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, hadith nga Imam Ebu Davudi, nga Abdullah ibn Abasi, se pejgamberi ton sallallahu alajhi wasallam, një njeri i ka ardhur dhe i ka thonë kështu: ja Rasulullah, po na vinë do mendime, me u bo prush njani për neve është ma e dashur për ta se me të ka dhush ka për vjet. Që është e ka thonë sahabja? Që kjo është sari haliman? I ka thonë: ja Rasulullah, po na vinë do mendime në krije, vallaj prush mu bo, gac mu bo, është ma letë për mu e se me të ka dhush ka për vjet. Që kjo pykja? Qiko që i ka thonë për nga mberi së selim: Allahu akbar, Allahu akbar, elhamdulillah, alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Ka thon pejgamberi selam: Allahu akbar, Allahu akbar. Pse Allahu akbar? O prit kjo, Allahu është më i madhi. Pra Allahu akbar, shejtani hupi. Çish hupi o vëzë? Thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam: Elhamdulillah. Falënderimet janë vetëm për Allahu xhela xhelalu, i cili vini re kësaj. Kur thon e shejtanit e ka kthin vezvese. Provezë para mëo, ja ka marr Allahu këtë takatët shejtanit. Ka thon maksimumi që ka mundesh mi bërë vetëm ja, banju tytje. I mësoj unë çish më mbrojt për ti e kur gjësun i ban. Akoma më mbrojtje se çkaç? O sikur thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyia, metalidh ti hasmin me pranga. Metalidh hasmin me pranga. Para mëo zon, hasmin ka një forcë më e madhe e ja ka lidh dur kam çun livritaj. Edhe të kanë thon ata që e kanë lidh, ka thon këshire. Na e kena lidh ky sun ban kur gjonshar. Veç gojën sun janë alna. Çka thuti? Ha, për gojë sun ban kur gjoje. Ama dë një herë, vëzër, përshimë, para në të një hasëm, e kije, të shpija. Ta kanë lidhë në borë, zotin arrujtë, si kafsh. Edhe e ki me zingjit lidhë. Aja së në dëmë tonë, asë kur gjohë, si kur qeni që lidhët. Mirë po aj le, apo le. Edhe nga të mënë me fjallë. Po shimë sërë që të dishtë thotë, o budalë, o i qmenë, si e ta marë. Ti thukë shireve, kymë me mkaqë, së në mkaqë. Ama lafët, i ka të këshia i ka. Që kjo shejtani, vëzër. Me të prejkë së në prejkë, me të kafshu së në të kafshon, me të ishlu fjarë të ishlën. E që ka thonë për nga mesra? Shqyqyr, elhamdulillah, që Allahu këtë fuqirën e shejtanit e ka po vezvese. Folë që aty, ama Allahu gjitha e ka zbrit Kur'anin dhe ne ka që hadithin në përmet për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kret atë shpalje të madhe të Allahu gjitha gjelalu prej duave dhe lutjeve me të cilën shejtanit s'ka mundësi me mujtë robin. Andaj zë kjo është, do ta vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala, edin sa hadithe të tjera ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe se si kanë trajtuar dietarët këto hadithe, dhe do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se këtë kjo vëzë pyetja dhe dilema e ateistave se këtë këto i ka krijuar Allahu xhelal xhelalu, e kush i ka krijuar Allahu, është burim shejtani, është derivat shejtani, është fabrikë e shejtanit e cila mbrohet me istiadhe, me kërkim mbrojtje, edhe mbrohet në mënyrë akademike e cila është ajo që sërën e përmetëm disa prej argumente. Lutemi Allahun xhelaluha që Allahu te bareke ve teala na e ruan imanin ton, ti mbush zemrat tona me iman, ti mbush zemrat tona me islam. Na mundson Allahu xhelaluha që me lexu Kur'anin edhe me lexu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelaluhu na e ruan çdo sen e cila na afron te Allahu te bareke ve teala dhe na largon nga çdo sen e cila na largon prej Allahu te bareke ve teala. Lutemi Allahun xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala kudo që kemi çolluar Allahu të na shpërblej, kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Lutemi Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hurgafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.